لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرتكم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال: قيامتك عن أولي إنسانا فالدنيا خير في كامعبي كراس، صرف اور صرف اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. تو کب بھی پورا ہو رہا ہو لیکن اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے تو حکم پورا ہونا نہیں کہا جائے گا. ہر موقع پر آپ نے پوری بشریت کی ایسی رہبری کی ہے، معلوم تو ایسا ہوتا ہے جیسے جو سامنے لوگ ہیں انہیں سے کہا، لیکن کیونکہ آپ کی پیغمبری آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے. وہ سبب جب آپ تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ پاک تو وہاں دو خاندانوں میں بہت لڑائی چل رہی تھی 120 سال سے، اور وہ لڑائی بھی ایسی معمولی نہیں تھی. مرے ہوئے کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس میں اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیتے تھے، جب جا کے وہ خاندان کا بہادر سمجھا جاتا تھا. جیسے کہتے ہیں خون کے پیاسے، بہت خون بہا، بہت جان نکلی، کوئی صلح کی شکل نہیں. قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کی رہبری کی. دو آج کل بہت ہے دنیا میں، دو بھائیوں میں، دو چچا بھتیجے میں، میاں بیوی میں، چھوٹے بڑوں میں، مالداروں غریبوں میں، کتنی لڑائیاں دنیا میں. جہنم کدا بنی ہوئی ہے دنیا. ایک نسخہ دیا اور ایسا پیٹنٹ دیا جیسے دواؤں میں ہوتا ہے کہ ملک کے وزیر کو سر میں درد ہو تو بھی این ایس ان دو، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگانے والے کو سر میں درد ہو تو بولو این ایس ان نہیں. بہت بڑے شیٹ صاحب 10 کارخانوں کے مالک، ان کو سر میں درد ہو تو این ایس ان یا کوٹر پائلنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، اور اس کے یہاں کا جھاڑو دینے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے آپ سب کے نبی ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، مالداروں کے، غریبوں کے، کارخانے داروں کے، عہدے داروں کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، جتنے بھی عربوں کے، آدمیوں کے، قیامت تک آنے والا جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، آپ اس کے نبی ہیں. اب کیسے نبی ہیں؟ نبی رحمت، سراپا رحمت، کہ آپ کی ہر ادا میں رحمت ہی رحمت. آپ مسکرائیں تو بھی رحمت، اور آپ آہیں بھریں تو بھی رحمت. تو آپ نے نسخہ دیا اور ایسا پیٹرن دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر اس نسخے پر لوگ صحیح معنی میں عمل کریں. ہاں اتنی بات ضرور ہے، بہت اونچا اسپیشلسٹ، یہ تو صاحب ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، دل نکال کے صاف کر کے اور آپریشن کرتے ہیں، بہت ماہر ہیں. یہ سب کچھ ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، انہوں نے گولیاں بھی لکھ دی اور حکیم جالینوس اور ارسطو اور ان کا نسخہ بھی مل گیا، لیکن کوئی پیے دوا استعمال نہ کرے تو جیسے بہت جلد بھائی یہ نسخہ بہت، جیسے ہم لوگ خود کرتے ہیں قرآن، ہر قرآن کھاؤ. یہ ایسا ہے جیسے حکیم صاحب کے لکھے ہوئے نسخے کو صبح کو اٹھ کے، حکیم جانی نسخہ ہے، بہت بڑے حکیم صاحب تھے، ٹھیک ہو گئے نا، ٹھیک ہو گئے، اب تک کوئی بیماری نہیں رہے گی، چن لیا ہے نہیں, ہم قرآن کو سننے میں ہیں بس, قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, قرآن کا کیا پیغام ہے, اس پیغام کے پیچھے کتنی اللہ کی مددیں چھپی ہوئی ہے اور کتنی آفتوں سے حفاظت چھپی ہوئی, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کیوں, اس لیے کہ ہم نے قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ کا قانون ہے, جو اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا, جو ہم سے منہ پھیرتا ہے تو وہ ہم سے کیا منہ پھیرے گا, ہم اس کی زندگی ہی کڑوی بنا دیں گے, نہ اس کو گھر میں چین, نہ کاروبار میں چین, نہ اپنوں میں چین, نہ پڑھائی میں چین, کہیں چین ہی نہیں. اور ڈاکٹر سے سارا چیک اپ کرا لیا, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کی رپورٹ تو بہت کلیئر ہے, آپ کی شوگر بھی ٹھیک ہے, آپ کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, آپ کی بلڈ کڈنی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب رات کو نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں. تو پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, بڑا بیٹا کھڑا ہے, ادھر بھی کھڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ٹینشن تو ہے, بعد میں بتاؤں گا, یہ کھڑا ہے یہ کری ہے. جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا ہے, بولنے کو نہیں بولتا ہے, لگانے کی جگہ وقت نہیں لگاتا ہے, اور خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کرتا ہے, تو پھر یہ ساری آفتیں آ جائیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھا کرو. ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا. یہ تسبیح پڑھی ابھی سبحان اللہ, یہ اللہ کو یاد کیا. ویاپاری ہو, دکاندار ہو, ناپ تول کرتے ہو, ناپ تول کے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ نے کتنی زبردست وعید کی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ وَأَوَّزَنُوهُمْ يُفْسِدُونَ. ستیا ناش جائے ان ویاپاریوں کا, ستیا ناش جائے ان ویاپاریوں کا, کہ جب اپنے لیے سامان لینا ہوتا ہے تو زیادہ لینا چاہتے ہیں, اور دوسرے کو توڑ کر دینا ہوتا ہے تو کم ڈنڈی مارتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کا ستیا ناش جائے, اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ہم پیسہ کما لیں. اس لیے کہ ہمارے دوستو, اور دنیا میں کچھ کرے نہ کرے آدمی دین ضرور سیکھے, کہ وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رحمت, آپ سب سے بہتر آپ رحمت, آپ نے جو دین دیا ہے وہ سراپر رحمت. اور دو چیزیں ہوتی ہے, رات ہے تو دین نہیں, دین ہے تو رات نہیں, رحمت ہے تو زحمت نہیں, اور زحمت ہے تو رحمت نہیں. تو زحمتیں ہی زحمتیں ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کو تو دھکا دے رکھا ہے. رحمت پر ہے اللہ کے حکم میں, رحمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں میں, آپ کی چال چلنے میں محنت ہے, رحمت ہے آپ کے کام میں. اب یہ جو گرمی اس وقت میں ہو رہی ہے, اور مکے کی گرمی کو جا کے دیکھو, اور مدینے, اللہ اکبر, پاپڑ بھون جائے پاپڑ, اس میں صحابہ نے جو محنت کی. میں تو بار بار سوچتا ہی رہا, یا اللہ, حضرت بلال کو یہاں کیسے کا ہوگا, یا یہاں ان کو لکھا کے ان کے سینے پر چٹان رکھی ہوگی, یہاں ان کو سوئیاں بھونکی جا رہی ہوگی, اور یہاں ان کو کوڑے مار جائے. لیکن من اصلح ما بینہ وبین اللہ, ایک نسخہ حضرت بلال کو کسی نے دیکھا نہیں, غلامی کی زندگی جی رہے تھے اور رنگ بھی کالا تھا, لیکن 1500 سال ہو گئے دیکھے بغیر, اتنی محبت ہے ان کی دلوں میں کہ آدمی جب حضرت بلال کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ دعا دیتا ہے. کیا بات, یہ دنیا جو چاہے کہتی رہے, مجھے تو اللہ چاہیے. احد احد احد احد احد, وہ چٹان اس لیے رکھتے تھے سینے پر کہ دب کے پچک کے نکل جائے, اور یہ اللہ بولنا بھول جائیں. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم کپڑے کو پریس کرتے ہیں نا, نیا نیا کپڑا ذرا جو اس کے اندر کاجی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو ابھرا ہوا ہوتا ہے, اور جب اچھی طرح پریس ہوتی ہے تو اچھا وہ ہو جاتا. تو وہ شیطان کو یوں سمجھتے کہ یہ کلمہ اندر اترنے کے لیے ہو رہا ہے, مجھ پر جو چٹان رکھی جا رہی ہے. خیر تو حضور نے فرمایا جس بندے نے اپنا اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لیا, اللہ خود اس بندے کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور یہ تھا, وہ اگر سواری پر ہیں اور ان کی سواری کو ٹھوکر لگی تو وہ استغفار کرتے تھے کہ میرے کسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا شان ان کی کہ میری کسی بھول میری کسی چوک کا اثر ہے جو میرے جانور پر پڑا ہے, وہ استغفار کرتے تھے. www.hadith.com کرتے تھے وہ گناہ کر کے نہیں, ہر عمل کو اونچی سے اونچی سطح, ایمان سب سے اونچا, نمازیں سب سے زیادہ جاندار, حضور والی نماز, حضور والا علم, سب سے اخلاص, تقوی, توکل, اللہ کا خوف, اس سے بھرا ہوا عمل, اور پھر اے اللہ تیرا حق نہیں ادا ہوا, معبدنا حق عبادت وما عرفنا کا تجھے جتنا پہچاننا چاہیے تھا ہم نے نہیں پہچانا, ہر قدم پر تیری نعمت ہے, ہر قدم پر تیری نعمت ہے, اور کیسی نعمت ہے, اور تیری نعمتیں کھا کے اور استعمال کر کے ہی تیری نافرمانی کرتے ہیں. یہ جو گناہ کرتے ہیں آنکھوں کا گناہ, ایک کسی مثال دے رہا ہوں میں, یہ آنکھیں کس نے دی, اور جو آدمی بد نظری کرتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے, اس لیے کہ ذرا اگر اس میں کچرا پڑ جائے یا اس کی کوئی ایک رگ وہ ہو جائے یا اس کی پتلی میں آدمی کیسا ہو جاتا ہے, لیکن اسی آنکھ سے جو اللہ نے دی ہے وہ تو اس لیے دی تھی کہ تم تو سوچتے نہیں ہو, اگر اس آنکھ سے تمہاری اللہ کے ڈر سے اتنا آنسو نکل آئے جتنا مکھی کا سر, تو فرمایا کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنموں کو بجھا دیتا, تمہیں تو اللہ نے یوں نوازا ہے, لیکن وہ جب آدمی ایک طرف جھکتا ہے نا, ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا, تو اسے دین سمجھ میں آتا ہے نہ اسے اللہ رسول سمجھ میں آتے ہیں نہ قبر حشر سمجھ میں آتا ہے, وہ کھاؤ پیو جیو ایسے جیسے دنیا جیتی ہے, مرو ایسے جہاں دنیا مرتی ہے. اللہ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا, مسلمان کے گھر پیدا کیا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, کہ جن کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے تمنا کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا تھا جب فضائل سامنے آئے, نہیں وہ تو امید کی ہمیں بغیر کچھ کیے. لیکن دوستو اسی لیے ان کے اللہ پاک کو دو چیزیں بہت پسند ہیں, ایک نعمت کی قدر اور ایک اپنی کمی کوتاہی پر دو بار استغفار. اللہ کا کوئی حق تو کوئی بندہ ادا کر ہی نہیں سکتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون ادا کر سکتا. ایک یہودی عالم آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, بھائی بات تو مولانا اکرام صاحب کو کرنی تھی, تم نے مجھے دکھا دیا, میری بات تھوڑی ہوتی تھی, مولانا ہے حضرت علی حضرت عمر کے پاس آیا یہودی عالم, نے کہا کہ وہ جو اس لیے کہ کفار مکہ مشرکین مکہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے برے ناموں سے پکارتے تھے, اللہ پاک نے کہا کہ انہیں بکتے دو, یہ جو بکتے ہیں وہ انکا لعلا خلق عظیم, پیارے نبی نہ آپ دیوانے ہیں نہ آپ مجنو ہیں نہ آپ جادوگر ہیں نہ آپ کچھ, آپ تو بہت بابلند اخلاق. تو یہودی عالم آئے حضرت عمر کے پاس, بھائی خلق العظیم جس کو اللہ عظیم کہے وہ کتنا عظیم ہوگا. حضرت عمر کہ بھائی مجھے سمجھا دو یہ خلق عظیم کیا ہے. دیکھو کتنے بڑے ہیں حضرت عمر. اسی لیے کہتے ہیں آدمی کی اصل عزت جو ہے اللہ کے یہاں توازن میں اور عاجزی میں رہتے ہیں. آئیم کر کے جو اچھلتے رہتے ہیں نا یہ تو خدا کے یہاں کچرے کے برابر بھی نہیں. میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اسی سے سب کچھ. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بھائی میں تو اسلام میں جب داخل ہوا تو میرا چالیسواں نمبر میں تو چالیسواں نمبر چلا اور خدا نخواستہ حضور کی شان بیان کرنے میں آپ کے اخلاق بیان کرنے میں کوئی 19 پیس کا فرق ہو گیا تو میری تو دنیا بھی جائے گی نہ آخرت بھی جائے گی. میں یہ ہمت میں نہیں کر سکتا. بیدار کے پاس چلے جاؤ وہ شروع سے انہوں نے بہت مار کھائی ہے حضور کی محبت میں بہت گھسٹے گیا بہت روزے گیا کیا کیا ہوا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق والے آپ کر بھائی غلامی کی زندگی مار بہت کھائی اور یہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے بنانے ہی کے لیے اس کو اندر اتارنے ہی کے لیے سارا کیا. میرے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے ایک اللہ کے نبی کی محبت ہے. اگر ان کی اس کو بیان کرنے میں کوئی فرق ہو گیا تو میرا تو سارا ہے میرے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں. جب اللہ کے پھر کہ بیٹی کے پاس چلے جاؤ حضرت فاطمہ کے پاس وہ بیان کریں گی تو وہ باپ بیٹی کا مسئلہ ہوگا سمجھ لیں گے. وہ یہودی عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی علی جو ہے وہ پہلے دن سے آپ کے ساتھ تھے اور کون حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مردوں میں حضرت صدیق رضی اللہ اور حضرت علی بچوں میں. اسی لیے ایک بات یاد رکھیو آپ چاہے جتنی بڑی تہجد پڑھتے ہوں جتنے چاہے بزرگ ہوں اگر گھر کا حال حوال نہ دیکھا بیوی بچوں کی نگرانی نہ کی تو آپ کے گھر میں کیا آ رہا ہے اور گھر سے کیا جا رہا ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں. آپ بزرگ بن کے پھرتے رہیے بچوں کے راستے دامادوں کے راستے بہوؤں کے راستے چھوٹوں کے راستے بڑوں کے راستے بہت سارے واقعات ہے میں کام تمہیں سنانا چاہیے ایک دس پر تو نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیا ہم کو کہ بھائی ایک بات بتا دیتا اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ ساری تم نے گن لی. اس یہودی عالم نے کہا کہ یہ کسی کے بس کا ہے یا اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انک العلی خلق عظیم یہ بھی بیان کرنا کسی کے بس کا نہیں. میرے دوستوں ہم نے سب کو پہچانا ان کو بھی ہم جانتے ہیں ان سے بھی ہمارا پرسنل تعلق ہے ان سے بھی ہماری یہ تو ہمارے فیملی ممبر ہیں. اللہ کو پہچانو نبی کو پہچانو اللہ کی مانو نبی کے طریقے پر دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. اسی کی محنت کا نام تبلیغ ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذمہ داری دے کر گئے ہیں کہ قیامت میں حضرت پہنچے پر ہر ایک سے پوچھوں گا ہم نے تمہیں دین دیا تھا ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا ہم نے تمہیں کہا تم نے کیا کیا تمہارے سامنے نمازیں قضا ہوتی رہی تمہارے سامنے دن دہاڑے روزے میں رمضان میں دکانیں کھلی رہی تم نے زکاتیں پوری ادا نہیں کی تم چاہے کہ ہمارے امتی تھے. اللہ مجھے بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے. دوستو استغفار یہ دوسرا حشفہ چل رہا ہے تو خوب استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں اور تو ساری عمر کرنے کے لیے ہے اور جتنی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے.